Bueno, pues voltamos a Galicia outra vez e vamos, pois, a falar cunha muller que eu penso que é unha muller valente, unha muller forte, como é Teresa Ramiro, que foi poeta, supoño que seguirá sendo poeta, pero por causas allé a súa vontade, tuvo que abandonar a poesía e peinar na ría do Burgo para poder, pois, sacar uns escartiños para, en defensa da súa filla. Así que vamos a falar con ela esta tarde, que supoño que nos ta, contará, pois, moitas das cousas que na súa vida pasou. Moi boas tardes, Teresa. Hola, boa tarde. Como estamos aí por ese recuncho? Bueno, por aquí, agora ben, a mañán chuviscou un pouco, sí. Baixaron moito as temperaturas, con diferenza onte, pero agora xa está raiando o soliño outra vez. Ben. Ah, bueno. Ah, imos ben, estamos no tempo. Estamos, claro, primavera. Hai que decir, hai que ser positivos. Que sí, decía onte un señor que os galegos éramos moi positivos. Al menos intentámoslo. Bueno, temos que serlo con este tempo e con estas circunstancias e somos positivos. Sí, sí, no, e hai que serlo, porque tamén se non fuéramos positivos e non tuvéramos humor, pois nada. Bueno. vamos a ver, como foi eso de seres poeta antes que mariscadora? Bueno, a ver, eu máis que poeta, eu diría que sou, eu sempre me defino como escribidora de versos. Bueno, a ver, eu dende moi rapaciña, gustoume moitísimo ler e escribir. Uh-huh. Eu creo que desde que teño uso de conciencia, sempre estuve con un libro e un lápiz ou algo na mano. Uh-huh. Entón, eu escribía. Bueno, teño participado así de cativa con 12, 13, 14 anos, bueno, así en revistas juvenis e todo. Sí. Non sei se foi, creo que fora con 13 anos, gañara un concurso en Valencia con un poema. ¿Ah? Escrito en castelán, claro, porque naquela escribía en castelán. Sí. Ainda que na miña casa falábase galego, porque miña nai, toda a familia de meu pai é galega, pero a de miña nai, bueno, de Estremeña, de Albacete, de miña nai de Ciudad Real, bueno, había unha mistura aí. Sí. Pero bueno, falábase galego, bueno, de castelán en a escola, daquela obligaban o castelán, pues eso. Bueno, escribín, a ver, sacando esas publicacións así juvenis, pois nada, tiña libretas escritas, uh-huh. Pero non publicaba nada, non? Uh-huh. Bueno, logo, pois, bueno, a miña vida tuvo aí un paréntesis, uh-huh. E deixei de escribir, pois, bueno, non quero explayarme moito, pero tamén para que me entendan un pouquinho. Sí, hombre, claro. Claro, a ver, o meu matrimonio sempre foi un fracaso. Bueno. Entón, pois bueno, cheguei a sentirme anulada por uh-huh. parte de meu exmarido. Uh-huh. Esa anulación chegou un momento de que sentíame, pois bueno, nada, como un móvil, como sí, unha sí, cosa sí. que tenía que dar, como que... Como unha maceta, vamos. Sí, anulada, non? Entón, pois, bueno, eso é, nada, non tiña motivación por nada, de escribir, uh-huh. non? Ata que, bueno, afortunadamente, chegou un momento que deime de conta da miña realidade, no que me estaba convertindo en nada, e dixiño, no, aquí racho con todo. Rachei con todo, con matrimonio, rachei con libretas, con poemas. Con todo, con casi todo. Mm. Con xente que me rodeaba, que non me aportaba nada positivo, claro. Ao contrario. Bueno... Entón, pois, comecei unha etapa nova. Uh-huh. Afortunadamente, coñecín a unhas persoas maravillosas, entre compañeiros, amigos, parella, actual, e, bueno, que me aportaron moitísimo. Aí, pois, xa foi outra vez, dende hai 12, 13 anos, uh-huh. volver outra vez a escribir e, bueno, uh-huh. a ter esa necesidade de expresar e de expresar o que, bueno, os meus silencios, como digo, eu escribo os meus silencios, non? Sí, señor. sou unha persoa, agora, ainda sou bastante, así, bastante aberta e tal. Fui sempre unha persoa, pois, moi cohibida, moi, moi, con moita vergoña, moi, o sea, non vergoña, moi chea de complexos, non? Sí, sí, sí, sí. Unhos propios e outros inducidos, pois, pola, bueno, pola situación que vivía, non? Entón, pois, bueno, moi calada, moi... Sí, agora non, agora sou unha persoa a vida. Sí, sí. As circunstancias da vida tamén fixeronme afrontar moitísimas cousas, situacións moi duras, entón, pois, bueno, eso, afortunadamente, o sea, porque de todo se saca algo positivo. Por moi negro que sexa, por moi duro que sexa, sempre se saca algo positivo, non? No meu caso, pois, foi eso, ver que eu tiña unha vida, que tiña futuro e que... Claro. E bueno, é un pouquiño eso, a miña poesía, pois pues, expresar un pouquiño os meus silencios. Sí, sí, eso. Pues, que eso, eso é o que sale de dentro, e eso é sí. o real, dixéramos. Uh-huh. Sí, eso é o real. Sí, sí. E entón, pois, pues, eso. E agora, pois, pues, tamén faz de mariscador, eres mariscadora. Sí, a ver, conto vos. Eu, bueno, teño tres fillos, pero a maior é unha cativa, ten parálisis cerebral. Ostras, uff. Sí, por un erro médico que se lle produxo os tres meses. Uh-huh. Bueno, me llorou moitísimo porque quedou, saliu do hospital como un, nada, un trapo, un muñeco de goma. Sí, sí. Non se sostiña nada. Era, sí. Bueno, de feito non os apostaba por ela apenas nada, non? Entón, a forza de moito traballo, de moita rehabilitación, de moitos centros médicos e, bueno, estar aí un constante traballo con ela, pois conseguí iso que andara. Non fala, nunca chegou a falar nin nada, pero sí entende bastante ben. E, bueno, chegou, pois eso, andar, andaba en bicicleta e, ben, agora leva unos años que, bueno, tengo un deterioro bastante, unos osos bastante acusados, de hecho ya está en cadera de ruedas, mira que por la casa anda de pie, pero apenas puede andar así o que 30, 40 metros, entonces tengas caderas a, o borde de ruptura y es muy, muy complicado operarla. Entonces, bueno, pues yo no podía trabajar... Eu traballei de farmacéutica, traballei nunha guardería. A ver, eu traballei no que eu había que traballar e traballaba. Sí. Repartindo propaganda pola rúa, nunca me asustou o traballo. Uh-huh. Entón, pero claro, eu non podía ter un horario, sí. Decir, entro as 9, entro as 10, entro as 8, saio. Non, porque con ela era continuamente en médicos e médicos, viaxes a Madrid, viaxes a Vigo, e claro, que empresa sostén eso, que se... Entón, bueno, pero por outra parte, eu quería, o sea, precisaba traballar para independizarme, para sobrevivir, nunha palabra, precisaba traballar. Entón, pois o único traballo que me ofrecía as posibilidades de conciliar un pouco a vida cos meus fillos e gañar algo, era o marisqueo. Sí. E, bueno, traballei moi duro, porque de feito estuve na directiva tamén, e era o meu traballo de mariscadora. Sí. Logo despois, a pesar de contabilidade, bueno, que en vez de ser 4 ou 5 horas eran 7, 8 ou 9. Claro. Pero bueno, permitiume gañar unhos cartos e, bueno... hoxe en día gañase moi pouco porque a situación da ría é caótica. Sí, desde logo. Bueno, na maioría das rías, pero bueno, no, na ría do Burgo é caótica, non? Entón, pois bueno, os ingresos son cativos. Sí. Pero bueno, para mí foi o que me liberou no aspecto de decir, de poder traballar e conciliar a vida ca familia. E de tares con outras persoas tamén. Sí, evidentemente, sí. Uh-huh. Aparte, o marisqueo, a ver, é moi duro, porque, bueno, xa é duro pola posición de hai que estar 4 horas aí, cas pernas rígidas dobladas, que acabamos todas, bueno pues, con lumbalgias, con hernias, despois as condicións meteorolóxicas, a auga, a reuma, o sea, eso. Pero ao mesmo tempo é un traballo... que aporta moita positividade tamén. Uh-huh. A ver, como diría, desconexión, non? Sí, sí. Teño, pasan a mí, compañeras, e sí. A mellor estás, pero chegas aquí, va, que estás con depresión, e diga, estaba deseando vir, porque, non sei, se si é o cheiro, o arrecendo do iodo, do salitre, sí. ou que non estás pechada ali entre as paredes, sí. Como nun traballo, non? Sí, non sí. Estás o aire libre, sí, chovendo, e a veces con uh-huh. tantos graus de calor, pero, non sei, é un entorno que ao mesmo tempo é duro, pero é relaxante. Sí, sí. E a partir de aí, por exemplo, ainda xa dá tempo a facer poesía e todo eso? Bueno, a ver, tempo pouquiño quixera ter máis. Sí. Máis que nada, o pouquiño tempo que... Eu non vexo televisión. Sí, sí. Eu poño a radio, eso sí, uh-huh. pero hai moitos anos que non vexo televisión, entón eso tamén é o pouquiño tempo que... Sí. Que poida dispor, pois, en vez de estar eso, vendo a tele... pois collo, escribo, e se non, sobre todo de noite, sí, sí. A noite xa cando deito a cativa e todo, sí, sí, sí. Pois bueno, ou a mellor un día que non, porque bueno, sabes que traballamos uh-huh. cas mareas, non traballamos os sí, 25 ou 30 días do mes, non, sino que son 8, 10, 12, dependendo das mareas, entón, pois a mellor eso, se hoxe non teño marea, pois bueno, pois, apetéceme ou... Sí, sí, muchas veces xa non é que me apetece, xúrdeme, non? Sí, sí. Unha imaxe, unha situación, sí. Xúrdeme, e xa vou traballando na miña cabeciña así sí. un pouco, e logo despois, bueno, pois, sí. A ver, teño 40.000 papéis, sí, bueno. Libretas, e bueno, creo que como a maioría, non? Sí, sí. Que no primeiro cacho en blanco que encontramos, sí. aí plasmamos. Sí, señor. E así, quixera ter máis tempo, sí, pero sí. bueno... Para todo isto estás en algunha asociación por o da túa filla? No, a ver, a miña filla vai... Aquí temos o que a as PANAES, que é a Asociación de Pais con de Nenos con, sí. bueno, con Autismo. Sí. Ela vai ao centro de día das PANAES. Uh-huh. Má recollen as 9 da mañán na diante da casa. Sí. Má traen a esas da tarde, de uh-huh. luns a venres. Así, durante o día. Aquí, en este centro, leva pues, desde os 20 anos, uh-huh. antes estuvera en outro, en un centro da Xunta, uh-huh. e, que era, bueno, era da Xunta, e este privado, concertado. Sí, sí, sí. Leva aquí 20 anos, uh-huh. e, bueno, que eso tamén me dá un margen para... Sí, claro. Para poder traballar ou para... Sí, sí, bueno, sí. Pues eso, pues o día que non traballo, pues para poder escribir ou así. Uh-huh. Claro. No, porque eu dicía xo porque eu coñezco unha asociación que está en Cambados, en Pontevedra, uh-huh. e que se chama Galicia Ame. Non sei se te has oído falar dela. Non, a coñezco. Pois Galicia Ame tamén é de persoas discapacitadas, precisamente atrofia muscular espinal. Se... Ajá. E entonces, pois eu vou cada ano aí, pois a finales de ano, pois xunto con Belén Xestal da Televisión de Galicia, uh-huh. presentar un programa aí que se fai pois un evento, non? Fais sí. como un xantar. Uh-huh. E entón, pois eu te preguntaba se tú coñecías esta asociación que precisamente a presidenta ten esa enfermedade. Uh-huh. E hai cativos, hoxe mesmo no Facebook, pois salían cativo, un cativo que, vamos, aquel era como se fora un muñeco, dixéramos, de goma. Uh-huh. E hoxe vai na súa cadeira de na súa cadeira de rodas, fala, vai ao colexo, fala, come, o mellor de vez en cando teñen que axudarlle por si mismo, a axudarlle a comer, pero come por si solo, uh-huh. en fin, que xoga, todo eso, e anda. Pero claro, uh-huh. cando hai grandes trayectos ou eso, mellor na silla... Na cadeira, sí. Na cadeira, sí, sí. Uh-huh. Pois eu che dicía no, que se xa coñecías. No, coñezo así bastante, porque aparte eu, a ver, eu, como di o refrán, apúntome a un bombardeo e investigar sí. para facer de morto, non? Sí, sí. Así, como di ese mal chiste. Sí. Eu, a ver, estou metida así en bastantes cousas e estou, sou membro da asociación, sou membro da Xunta Xeral, o sea, do centro de día donde vai, uh-huh. membro do Consello Asesor, coñezo así bastantes asociacións, pero esta sí que na coñecía. Uh-huh. O que sí que, bueno, por exemplo, e afortunadamente na maior parte das asociacións sí. Están facendo un traballo grandísimo, de quitar o sombreiro, cos nosos fillos, de verdade. Na maioría delas, unhas uh-huh. que coñezo, eso, pois, totalmente, totalmente positivo e, uh-huh. bueno, indicativos que apenas movían os brazos ou andaban, uh-huh. porque, a ver, tanto se lle fai rehabilitación como logopedia, como sí, hábitos, como a miña que, por exemplo, ao principio caían de moitas cousas das más, pois empezou a ensartar boliñas, facer barro, boliñas e cousas, uh-huh. e agora ten, o sea, colles cousas pola punta dos dedos, que a mes, ela encanta de colaborar na casa, non? E dir, veña, leva a pota pa e vai capota da comida, da puntiña dos dedos, e digo, oh, Dios, de pecho os ollos, e digo, en calquer momento cae todo polo pasillo. No, que va, leva, ten, o sea, de maravilla, non? Entón, sí. todo eso, claro, a forza de bueno, do traballo que se claro, de rehabilitación. Do traballo que se fai nos centros tamén. Sí. A verdade é que, oxe, temos afortunadamente unhos profesionais maravillosos. Sí, no. Así como non temos os suficientes centros sí. de la administración, si se me permite decirlo, debería de apoiar un pouquiño máis uh-huh. e intentar, porque hai unha escasez tremenda de centros de día ou de colexios uh-huh. que é alarmante. Porque eu dixecho, porque que isto, a enfermedade esta, estás investigando precisamente aquí en Barcelona, en San Joan de Déu, e en o Hospital San Pablo, que agora nos laboratorios se ve que traballan en xuntanza, e entón, pois, estás investigando, por exemplo, porque eu tiño fillo dunha sobrinha que ten esta enfermedade, que é a segunda de bordo, dixéramos, hai a presidenta e a vicepresidenta. Que entonces estas persoas, moitas delas, pois hai que axudarlles a comer, a poñer a cabeza no seu sitio, pois así están preparadas, en fin, moitas das cousas, como acompañalos a un lavabo, todo isto. E entón, pois, hai moitas das cousas que se están investigando aquí en San Joan de Déu e en o Hospital San Pau, daqui de Barcelona. E entón, pois, cada ano, cando se fai ese xantar, como dixen antes, solidario, pois van do laboratorio médicos daqui dos hospitais de San Joan de Déu e de, tamén de San Pau de Barcelona. Uh-huh. A ver, nós aquí facemos varias veces ao ano o que nós lle chamamos escolas de pais, uh-huh. Que, bueno, que imos as familias as que queremos, non? Que normalmente suele ser, o sea, se suele colaborar bastante, e ben, pois, a ver, aquí, por exemplo, veo moitas veces o doctor Carracedo. Ah, ostras, sí. Que é unha eminencia en genética e eso. Desgraciadamente, recortaron tamén todo o presuposto, que é increíble, a verdade. Sí. Este país galego, os gobernantes que temos, é increíble. Sí, bueno. En sanidade e educación é que é sangrante. Sí, desde logo, sí. Non? Entón, pois, bueno, nos facemos eso. De feito, agora acabamos de facer un congreso internacional con ponencias de Estados Unidos, de Inglaterra e deso. E, bueno, estáse traballando bastante así en ese ámbito. Bueno, é moi positivo tamén, porque as familias, podemos interactuar faz unha ponencia, faz unha escola de pais, cada familia explica o seu caso, porque ningún caso, por moi semellante que sexa, ningún é igual que o outro. Sempre moi positivo, porque ábrense outras posibilidades, ou outras ideas, dicen, eu non coñecía isto, ou non sabía, e agora a miña filla, pois, por exemplo, detectouselle tamén unha endometriosis, prácticamente non sabía nada, leí algo por aí de que da endometriosis, pero non sabía absolutamente nada, ¿no? Claro, como iba a saberlo? Claro, no, porque, a ver, tampouco é algo que é habitual, do día, nin é habitual, nin nada, entonces nada. Ah, pero bueno, pero é que te vas a un profesional e prácticamente tampouco se informa, non hai información dentro. Hai información, é moi contadiña. Claro, moi contadilla, e é básica. Sí. A formación é básica, en todos, tanto, tanto, sí, que sí, decir, sí. En temas médicos, como nos temas de la parálisis cerebral, ou do autismo, ou de síndrome, ou de calquera enfermedade, non? Uh-huh. A información é básica, porque sí, polo menos sabes que pauta seguir, ou mínima, ainda que se sean unhas pautas mínimas, ou a donde dirixirte para sí, pedir máis información. Sí, señor. De que hasta eso está... Está racionado. Sí, sí, sí. Dá moi pouco, aparte, porque penso que non se dá, según a donde que vas a administración, e ao mellor non te envían o sitio adecuado, co personal adecuado, porque supoño que en cada departamento hai un personal adecuado aquilo, porque se vas a administración, por exemplo, a unha reclamación, non sei, dixéramos de un cobro, por exemplo, pois ten que haber un personal que seiba resolverche ese problema. Claro, ou reorientarte a outro departamento, pero redirixirte. Que estamos a falar, que por lo menos que te digan, pois mira, nosotros aquí non podemos nada, pero mira, diríxete a tal punto que ali te poden orientar. E ao mellor vas claro, a aquel e dices, bueno, e o mellor mandante a outro que é onde en realidad pois tes que falar. Sí, ou andas dando tumbos de un sí, lado a outro, que é o que nos fan a maior parte das veces. Sí, sí, e tes sí, que andar dando 6, 7, 8 sitios e que acabas perdendo a paciencia e... Sí. Bueno, sí, é triste, sí, pero sí, é a realidade que temos. Sí, sí, sí. Pero bueno, tú aínda che quedan folgos para facer algo de poesía. Aunque sean sí, cuatro palabriñas, pero son palabras, vivencias, cousas túas. Do teu silencio, como sueles dicir. Sí, sí. E eso é o que te vai reforzando. Sí, porque... a ver, eso e, bueno, e a xente que me rodea, afortunadamente tamén, e, bueno, é un pouquiño de todo, non? Sí. A ver, eso, que esté rodeada de unha familia que te apoia, uh-huh, de uns amigos, de un entorno, de unha xente, uh-huh, bueno, e despois eso, despois tamén a positividade da propia persona. Sí, sí, evidentemente. No, porque pues, bueno, a paisaxe galega que temos, que sí, bueno, que sexa monte, sexa terra, sexa mar, pues eso sí, tamén axuda moito. Anima moitísimo, pues, claro que sí. Porque ti claro, colles aí, sales a... Non sei, sales arriba a montaña e todo isto e dices, respiro fondo, ese eiriño que me ven do mar, ese eiriño que de vez en cando, pois me ven de terra adentro. Sí, sí, a verdade é que... A ver, eu vivo aquí en Coruña, ainda que sou de Culleredo, uh-huh, tengo 30 anos vivindo en Coruña, pero bueno, a 7 kilómetros de onde nací, uh-huh, pero vamos, eso, ando 500 metros e teño mar ao lado. Sí, sí, bueno. Si vou cara a un lado, si vou cara ao outro, pois eso, collo o autobús en 10 minutos, sí, todo aquí na boa, teño monte por ali, teño montaña, teño verde, teño a horta, teño a fonte, ali de... Que mellor. Que mellor, sí, quero dicir, bueno, afortunadamente temos unha paisaxe. Sí. Porque eso axuda a ser positivo tamén. Sí, sí, sí, evidentemente. Axuda moito. Sí, sí. En esos anacos que tes, pois ainda dices, porque dicen que donde houbo sempre queda. Sí. E entón, pois, ainda che siguen saindo aquelas palabras, aquelas verbas que pouco a pouco pois vas pois convertíndoas en versos. Uh-huh. Que non é para ti solo, senón pois para todo aquel que as queira ler, pois tamén o mellor, pois tamén axudan un pouquiño. Sí, mira, eu ao principio, bueno, resistíame moito a publicar. A ver, este primer libro teño, creo que son 6, uh-huh, en 5 ou 6 publicacións máis, ou 7, uh-huh, pero poemas soltos, non? En colectivas, sí, con outros autores. Sí, sí, sí, sí, sí. Resistíame un pouco porque, bueno, non sei, dábamos un pouco tal. Pero, bueno, despois os amigos, compañeros me dicían, non, é que tens que compartir, é que non claro, no podes guardar para ti, non? Non, non, non, non. Bueno, chegou un momento que dixen, bueno, pues tamén teñen razón, non? O mismo que a mí me gusta que os sí, outros compartan e claro, ler e eso, pues bueno, a, uh-huh, a compartir, a quen lle guste, pues mira, que maravilla, e claro, bueno, e ao que sí, non lle guste, pues tampouco pasa nada. Seguiremos escribindo. Sí, hombre, claro, porque non sei se coñecerás, ou al menos por oídos ou polo Facebook ou tal así, coñecerás a unha tal Nieves Fernández Vidueira, que é de Ourense, de cerca de Viana do Bolo, que pastora e a máis poeta. Ah, sí, sí, sí. Pois ten sí, uns poemas preciosos que hai pouco, pois, viu a luz un libro que fizo de retrincos ou algo así. E tamén, esa muller, pois, a veces, claro, cada verso leva unha foto. Nunha foto. Claro, ela está entre a paisaxe. E entón, pois, sempre ten momentiños que saca unha foto e plasma a súa poesía ao lado. E todo iso, pois, é moi bon por culpa de que iso axuda moito a outras xentes, a outras persoas, que a partir de aí, porque se te fixas un pouco, como ti, por exemplo, que eu vexo que eres unha persoa positiva, e iso axuda moito aunque penses que non, porque aunque a vida te dices a veces, dices que mal me tratou a vida, no, bueno, tratoute, pero tú nunca dirás que mal me tratou, sempre dirás, bueno, tratoume. No, ou a veces tamén pode ser que nós mesmos non soubemos enfocar ben o camiño, que non, sí, non é, porque pásanos a veces, non? Digamos, sí, sí. Mira, é que fíxome isto, díxome, pero que sí, eu dei motivos para que me fixeran eso, claro, ou para que me trataran así, non? Entón, bueno, eu creo que, o sea, que eso, que a ti tú ten que ser positiva, porque, bueno, eu digo, é o destiño, non? Entón, sí. A ver, sendo negativos, non avanzas. No. Quedas aí, que hai momentos, sí, en que o ánimo cae, A verdade, hai que decila, non? Sí, sí. Porque bueno, non, o sea, somos de carne e oso, temos sentimentos e hai momentos en que o ánimo cae por sí, chan. Sí, sí, sí, pero sí, bueno, afortunadamente son breves, pero sí, sí, despois, pues bueno, canta máis positividade teñamos, sí, máis podemos avanzar e veremos as cousas, veremos, o sea, non sei, o horizonte verémolo moito máis claro que sendo pesimistas ou negativos. Sí, sí. Me claro. Por eso digo que sendo positivo sempre hai un oco para unhas boas palabras, dirixirte a unha persoa, en fin, que sempre hai un oco para algo bon. Sempre hai un oco. Sí. En ese oco que ti, pois, tamén plasmas palabras tamén, que non é solamente coller o rastrillo e peinar a ría do Burgo. Ah, no, no, estás de bromas cas compañeiras, claro. O sea, bueno, estás vivindo, sí, prácticamente, sí, disfrutando, porque é moi duro e tal, pero bueno, fai xa moito máis levadeiro, porque, claro, a ventaxe que temos na ría, unha sí, está, o mellor, alá no fondo da areal, a outra sí, no outro lado, María, que sei, berras, porque senón non te escoita, non? Claro. E bueno, como tampouco tes a máis xente, podes decir as burradas que sí, teña. Claro, non molestas a ninguén. Entón, bueno, pois pues, é a desconexión que che comentaba ao principio, non? Sí. Eso que podes falar libremente, libremente no sentido de que non molestas a ninguén, non con liberdade ni nada, non? Cando me refiro a libremente, eso que estás, é como se estuveras ti sola, sí, berras sí, altas, o que sei, terrolas, o que queiras, sí, non molestas a ninguén, e eso é, que sei, sacas todo negativo do corpo e sí, sí, encheste de positividades. Sí, señor. E eso, como dicía fai un momentiño, esos son os airiños da ría. Sí. Estos son os airiños da ría que veñen... É o salitre. Sí, eso é o salitre. Que a veces, pois, para amansalo, ven o que é, pois, o vento do interior, que mezcla, xa non é tan salitre, senón, pois, é un pouquiño máis manso. Bueno, pois, Teresa, para min foi un placer poder estar contigo aquí. Eu vou che mandar o enderezo, o teléfono da presidenta de Galicia AME, por si queres conectar con ela, falar de certas cousas. É unha muller fabulosa, maravillosa, que podes falar con ela tranquilamente. Elien, aténdete, pero de maravilla. Esa, como dicías tú, hai un momento que a familia que te apoia, esa ten unha gran familia que la apoian. E mira que culleu esa enfermedade con 22 anos. Carai. Sí. Pois, moi ben. Bueno, pois para mí é un placer tamén, estaré encantada de falar con ela. Uh-huh. Chamame cando que iras, que sempre que poida. Uh-huh. Encántame. Moi ben. Moitísimas grazas por darme esta oportunidade de contar comigo. Moitísimas grazas aos ointes e espero que, non sei, a ver si algún día xa fun unha vez a Barcelona. Bueno, a ver, pues... teño ganas de volver, que porque bueno, encantoume, foi breve a visita, pero encantoume. Uh-huh. A ver si podo volver algún que outro día. Pois moi ben, Teresa. Foi un prazer. Moi ben. Pois moitas grazas. Bicos. Non sei se queres que vos recite algún poema ou... No, bueno, agora non temos tempo, pero bueno, para a próxima, pues para a próxima xa chudirín e recitámolo. Moi ben, moitísimas grazas. Apertiñas. Moitas grazas, apertas. Chao.